یا مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی۔ دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ یا مجتبی، محبوبِ رب العالمین، محبوبِ رب العالمین، چشمِ کرم فرمائیے اے سبز گنبد کے مکین، اے سبز گنبد کے مکین۔ شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدا، خیر الورا۔ دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی۔ آئے ہیں لے کر التجا ہم در پہ آقا آپ کے، ہم در پہ آقا آپ کے، جیسے بھی ہیں ہم سب مگر ہے نام لیوا آپ کے، ہے نام لیوا آپ کے۔ یا سیدی سنیے ذرا میری صدا، میری دعا۔ دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی۔ دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ مجتبی۔ بس اس عنایت کی نظر اس سمت بھی کر دیجئے، اس سمت بھی کر دیجئے، ہے آپ ہی داتا میرے، جھولی میری بھر دیجئے، جھولی میری بھر دیجئے۔ ختم رسول شاہ ہدا، موج عطا، بحر سخا۔ مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی۔ دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی۔ ہے نور ذات کبریا اور شافع محشر بھی ہے، شافع محشر بھی ہے، اللہ کے محبوب ہے، مالک بھی ہے، دلبر بھی ہے، مالک بھی ہے، دلبر بھی ہے۔ شاہ امم کر دو کرم، للہ اب رکھ لو بھرم۔ دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ یا مجتبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی۔ دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ یا مجتبی۔